Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vela akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mana 63 ders siz bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı da billa yaşayan bulduk. Mana inşallah bugün dersini nihayetlerken biz shuni tushunishimiz kerakki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari, siyratlari bu gapirilib qo'yiladigan bir dars, eshitib qo'yiladigan bir ma'viza yoki bir tinglab qo'yiladigan bir hikoya qissa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlari siz bilan bizga ibrat, namuna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deb marhamat qildi Alloh. Tahqiq Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan va Allohni ko'p zikr qilgan kishilar uchun Rasulullohning hayotida u kishining siyratida ibrat namuna bor. Qur'on Alloh taoloning insonlarni hayotlarini yashab o'tishlari uchun bir manhaj bo'ladigan bo'lsa, qo'llanma bo'ladigan bo'lsa, dastur bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining mana shu hayotida shu Qur'onni tatbiqi qanday bo'lishligini ko'rsatib berdi. O'tgan darsimizda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotini suhbat qilgan bo'ldik. Va bu shunday bir musibat bo'ldiki, bu musibatga teng boshqa bir musibat yo'q. Chunki Rasulullohning vafoti bilan samo vahiysi to'xtab qoldi. Alloh taoloning amrlarini bizga o'rgatib turgan zot dunyodan oxiratga safar qildi. Musulmonlarga musibat yetdi. Hatto kibor sahobalar ham nima qilishni bilishmasdan hayron bo'lishdi. Bu musibatli xabar butun Madinaga tarqadi. Birinchi bo'lib o'ziga kelganlar bu ansorlar bo'lishdi. Ular Banu Soida ayvonida, Banu Soida saqifasida nima ish qilishni maslahat qilishlik uchun yig'ilishdi. Hali ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning uylarida hali ham dafn qilingani yo'q. Rasulullohdan keyin nima ish qilishlik kerak? Ansorlar mana shu narsani hal qilishlikka yig'ilishdi. Ansorlardan ikki kishi, Uvaym ibn Sa'ida va Ma'in ibn Adi roziyallohu anhular ansorlar yig'ilgan joyni tark qilib muhojirlar tomonga qarab yurib borishdi. Chunki ansorlar muhojirlardan tashqari o'zlaricha bir xalifani saylab olishmasin, muhojirlar ham bu narsada qatnashsin degan ma'noda muhojirlarga mana shu yig'ilishlik haqida xabar bergani shoshilishdi. Ansorlar asr namozidan keyin Payg'ambarimiz vafot qilgan kuni asr namozidan keyin Banu Soida ayvonida yig'ilishdi. Bu xabar Abu Bakrga ham yetib kelganida shu paytda o'zini yonida bo'lgan Umar ibn Xattob va Abu Ubayda roziyallohu anhu xumolarni yetalab ansorlar tomonga qarab ana shu Banu Soida ayvoniga qarab bordi. Yo'lda kelayotganida bu uchala muhojir Uvaym va Ma'in roziyallohu anhularni uchratib qolishdi yo'lda. Uvaym ibn Soida haqida payg'ambarimiz shunday degan edi. Mana fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu, ya'ni shu Qubo masjidida o'zlarini, ya'ni unda poklikni sevadigan kishilar bordir degan oyat nozil bo'lganida payg'ambarimiz aytgan edilar. Uvay ibn Soida ana shu kishilardan degan edi. Ma'in ibn Adi esa Rasululloh vafot qilganida odamlar qani edi Rasululloh sizdan burun vafot etganimizda, qani edi siz vafotingizni ko'rmaganimizda deyishgan edi. Ma'in ibn Adi esa aytgan edi, men esa Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ko'ra avvalroq vafot etishni xohlamayman. Chunki u zotni tirikligida qanday tasdiqlagan bo'lsam, vafot etganida ham shunday tasdiqlashni xohlayman degan edi. Shunday bir ulug' insonlar edi. Bu ikki kishi o'zi ansor bo'lishiga qaramasdan, ansorlarni qilayotgan ishiga teskari bo'lsa ham, o'zlari to'g'ri deb bilgan narsani qilishyapti. Muhojirlarga xabar bergani kelyapti. Bu kishilarning tamomiy qalbini pokiz ekanligini bir dalil edi. Abu Bakr, Abu Ubayda va Umar ibn Xattoblar kelarkan bu ikki ansor yo'lda uchrashib, ularga sizlar muhojirlarsiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning vazirlari sizlar. Bu ishda, ya'ni payg'ambarimizdan keyin boshliq tayinlashlikda yolg'iz o'zlaringiz qaror qabul qilinglar. Ansorlarning so'ziga quloq solmanglar dedi. Ya'ni hech kimga parvo qilmasdan o'zingizlar tayinlanglar xalifani dedi. Abu Bakr Siddiq yo'q dedi. Biz ansor birodarlarimiz bilan uchrashamiz. Toki so'zimiz bir joydan chiqsin dedi. Dedi-de, ansarlar yığılgen cagi bu beş ele kişi indi birgeleşip barıştı. Bu vakitte ansarlarının seyyidi Sa'd ibn Ubada raziyallahu anhu özünü kavmdaşlarına, ansarlarına hutba kılıyken edi. O kişi şunu dediyken edi. Ey ansarlar cemaası, sizler başkalardan göre dinge avarak girdinler. Sizlerin İslam'da faziletiniz var. Bu narsa başka biron bir Arab kabilesi de yok. Albatta Nabi sallallahu aleyhi ve sellem özünün kavmini içide, öz kavmini Allah'ın dinine davet kılıp, butlarını terk kılıçlıkke bir neçe yıllar çakırıp yaşadı. O zatke kavminin az yine kişiler yine iman keltirişti. O kişiler, yani Mekke'de Peygamberimiz iman keltirgen az yine muhacirler, Resulullah'ını himaye kılıçke, o zatının dinini aziz kılıçke, özlerinin başlarına düşken musibetini def kılıçke kadir olmadılar. Şimdi Allah sizlerge fazıl görsatıp, kerametini sizler tarafınızın yürüyüşünü hakladı. Sizlerini bu nimet bilen has kıldı. Özüge ve nebisige bulgen iman bilen, Resulullah'ını ve ashablarige bulgen himaye bilen rızklandırdı. Resulullah'ı bulgen himaye bilen, Resulullah'ın sahabalarige bulgen himaye bilen sizlerini rızklandırdı. Ta Araplar Allah'ın dinini haklap, ya ki mecbur bugün halları da dinge kelime günleri çe, Allah dininin düşmanlarına abavatınız katı grab oldu. Allah sizlerinin kılıçlarının sebebi Araplarını Peygamberinin dini yekirgizdi. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden razı bulgen halde vefat etti. Bas, bu işte halife seleşliydi. Sizler başkalarına parva kılmayı, özleriniz karar kabul kılınlar. Çünkü bu işini hal kılış, fakat sizlerinin haklarınızdır. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh aytadı. Sa'd gapirayotken de, unga aytadigan sözlerimi tayyorlab turgan edim. Sa'd sözünü tüketkeniden keyin, ornumdan turmoqchi buldum, Abu Bakir meni to'xtatib qoldi. Kutib turing dedi. So'ngra özü turdu. Abu Bakir turup, ey odamlar dedi, ansorlar ichida turarken. Ey odamlar, biz muhojirlarmiz. İslomga birinchi bo'lib kirganmiz. Hasab jihatidan eng karamlisimiz. Makonat jihatidan insonlarning afzalimiz. Rasulullohga ham eng yaqin bizmiz. Sizlardan avval iymon keltirdik. Qur'oni Karimda ham sizlardan avval zikr qilindik. Chunki Alloh taol Qur'onda وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ deb zikir qilgan. Ya'ni muhacir ve ansorlarning birinchi peş qadamları ve ularga chiroyli amallar bilan erishgan zotlar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ansorlar degan sözden avval muhacirlar degan sözü zikir qildi. Bizi Alloh sizlardan avval zikir qilgan dedi. Biz muhacirlarmiz. Sizler ise ansorsizlar. Sizler bizning dindagi birodarimizsiz. Faydagi sheriklarimizsiz. Dushmanlarga qarshi bo'lgan jangda bizga yordamchisiz. Taqiq xayrli ish qildingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bizlar amirmiz, sizlar vazirsiz. Arablar faqatgina Qurayshdan bo'lgan kishilarga itoat etadilar. Alloh taolo muhojir birodarlarga bergan narsani talashmaylar. Umar ibn Xattob aytadi. Nima demoqchi bo'lsam deydi. Qanday so'zni aytishlikka tayyorlab qo'ygan bo'lsam, birortasini qoldirmasdan Abu Bakr hammasini aytib o'tdi dedi. So'ngra Abu Bakr so'zining oxirida albatta men sizlarga bu ikki kishidan birini tanlab olishingizni taklif qilaman dedi. Ya'ni o'zingizlarga boshliq qilib, mana bu ikki kishidan bittasini tanlanglar dedi-da, bitta qo'li bilan Abu Ubayda roziyallohu anhuni, ikkinchisini bilan Umar ibn Xattobni ushladi. Umar ibn Xattob aytadi. Abu Bakr'da aytgan hamma gapidan rozi bo'ldim. Faqat mana shunisiga rozi bo'lmadim dedi. Axir oralarida Abu Bakr Siddiq bo'lgan qavmga qanday qilib men boshliq bo'laman dedi. Sa'd ibn Ubodir roziyallohu anhu kasal edi. Gapirayotganda bemor edi, betob edi. Gapini tugatgandan keyin kiyimiga o'ranib bir chekiga borib o'tirib olgan edi. Abu Bakr'da bu hutbasından keyin ansorlar jim qolishdi. Çünkü Sa'd ibn Ubada durup bu iş, yani başlık tayinlaşlik ansorlarla hak edip durupdi. Abu Bakr Sıddık çıkıp durup muhacirlerde hakkı dedi. Şimdi Habbab ibn-i Muzir turdu da ansarlardan da bu kişi. Turup etti ki sizlerden bitti emir boladı onda, bizden bitti emir boladı dedi. Sizlerden bitti emir, bizden bitti emir dedi. Hamma özünün fikrini aytıp galaga köpürüp kötarılıp gitti. Ovozlar kötarıldı. Yine nime kılıçtı bilişmezden hayran kılıçtı. Şimdi Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'ın oturdu. Ömer radıyallahu anh'ın oturup ayette, ya adamlar dedi. Bu kişi Ebu Bekir Sıddık dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in gharda birge oturgen sahibi. O kişi hakkı da Allah Kur'an'da ayetler nazil kıyan. Hem de Resulullah sizlerge iman buluşuge fakat Ebu Bekir'ge razı bugen dedi. Kendi kılıp sizlerden birer kişi Ebu Bekir'ge iman buluşuge haklıydı dedi. Hiç kim durmadı. Çünkü Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anhu imam götken de Peygamberimiz Allah ve Resulü ve Müminler buna sana halamiydiler de 3 metre takirle genedi. Hiç kim durma geneden ki Ömer ibn-i Hattab Ebu Bekir dedi. Kol izi uzatayım dedi. Ebu Bekir kolunu uzattı. Hala Ömer ibn-i Hattab kolunu uçla bayat bir günge kadar Ansarlardan bugün Başir ibn-i Sa'd raziyallahu anhu ırgıp durdu da birinci bol Ebu Bekir'e bayat verdi. Ebu Bekir halife. Orkasından Ömer ibn-i Hattab bayat verdi. Ve Ansarlarla koyanları ham turup şimdi bir tıkılınç izdiham bilen şimdi bir bayat veriş başlandı ki bir çekede oturgen Sa'd ibn-i Ubadan'ı tepele bir barışlığa yakın buluştu. Demek bu müşküle bana şimdi nihayet attı. Bu iş Düşanba günü bu genelde. Düşanba günü asırdan keyingi vakitte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hala ham Ayşe anamızın hücreleri dedi. Hala ham dafan kılınganmaz. Ertesi günü, Seyşanba günü peşinde adamlar namaz gecemlenirken Ebu Bekir minberge çıkıp yapırmak için oldu. Şunda minberge Ömer ibn-i Hattab çıktı da kütüttürün dedi Ebu Bekir. Sonra Umar minberge çıkıp şunu dedi. Men keçe günü aytgan sözlerim bu şeytanın adaştırışıdan dedi. Yani Resulullah ölmegen, Resulullah kaytip geldi de boyagi alanda musibette katkılığına aytgan sözlerini ayt yaptı. Keçe günü aytgan sözlerim bu şeytanın adaştırışıdan. Albatta şöra ahli Nabi Yengiz'ni gorda hamrohi bo'lgan bu kishiga bayat berishlikka ittifoq qilishdi dedi. Ya'ni Ebu Bekirga bayat berildi. Turib Ebu Bekirga bayat beringlar dedi. Va qolgan musulmonlar ham kecha ansorlardan tashqari hali bayat bermagan boshqa musulmonlar ham bir chekadan kelib Ebu Bekir Siddiq roziyallohu anhuga bayat berishdi. Shunday qilib Ebu Bekir Siddiq musulmonlarga Rasulullohning xalifasi bo'ldi. So'ngra Ebu Bekir Siddiq roziyallohu anhu minbarga ko'tarildi. Allohga ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovatlar aytdi. So'ngra aytdi. Ammo ba'd. Ey odamlar, albatta men sizlarga boshliq qilib tayinlandim. Vaholanki men sizlarning eng afzalingiz emasman. Bu kamoli Ebu Bekir roziyallohu anhuning kamtarligidan edi. Ebu Bekir Siddiq roziyallohu anhu eng afzal inson ekanligi payg'ambarlardan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri bilen ispatını topgan idi. Peygamberimiz aytgandilar, enbiyalardan keyin yerini bosgan en afzal kişi bu Ebu Bekir deb aytgan idi. Allah Teala osmonni yerini yaratgan kundan boshlab yeryüzünü adamlar tepilarken kelib peygamberlerden keyingi o'rinda turgan en afzal insan Ebu Bekir Siddiq raziyallahu anhu idi. Ebu Bekir hukumdagi o'zining manhajini, dasturini bayon qildi. Agar men to'g'ri ish qilsam, bas menga yordam beringlar. Agar xato qilsam, bas meni to'g'rilab qo'yinglar. Chunki rostgo'ylik omonatdir. Yolg'on esa xiyonatdir. Ya'ni hech qachon sizlarni aldamayman, sizlarga yolg'on gapirmayman, ma'lumotlarni o'zgartirib taqdim qilmayman. Birodarlar, rostgo'ylik omonat. Odamlarda usta rahbar bo'lgan odamlar, odamlarda mulkida omonatdor bo'lgan odamlar xotirjam bo'lsin. Qiyomat kunida ularga qo'yilgan omonat so'raladi. Rozg'o'ylik bilan bo'ladigan bo'lsa Alloh taolaning barakati keladi. Adolat bo'lgan joyda barakat bo'ladi, farovonlik bo'ladi. Chunki rozg'o'ylik omonatdir. yolg'on esa xiyonatdir. Davom etib Abu Bakr shunday dedi. Toki sizlarning orangizdagi zaif kishi agar boshqa birovda haqqi bo'lsa, meni oldimda bu kishi kuchlidir, toki uni haqqini olib beraman. Sizlardan qaysi bir kishi kuchli bo'lsa, lekin nohaq bo'lsa, meni oldimda u zaifdir, toki boshqalarning undagi haqqini olib beraman. Qaysi bir qavm Alloh yo'lidagi kurashni tark qilarkan, Alloh ularni xorlik bilan jazolaydi. Qaysi bir qavmda fahsh yoyilarkan, Alloh ularga balolarni yog'diradi. Ustingizda Allohga itoat qilgan narsamda menga itoat qilinglar. Alloh va rasuliga osiy bo'lgan o'rinda menga itoat qilmanglar. Namozlaringizga turinglar, yarhamukumulloh dedi. Mana shu qisqagina xutbasida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qanday hukm yurgizishligini, o'zini hukmdagi dasturini musulmonlarga bayon qildi. Bu 11-hijriy yil Robiul avvalning 13-chi seshanba kuni bo'ldi bu ish. Payg'ambarimiz vafot qilganining 2-chi kuni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilasi, ahli u zotni dafn qilmoqchi bo'lishdi. Ali ibn Abi Talib, Abbos ibn Abdul Muttolib, Fazl va Qusum ibn Abbos, Usoma ibn Zayd va payg'ambarimizning mavlosi Shaqron roziyallohu anhumlar u zotni yuvishlik uchun kelishdi. Ahli Badrdan bo'lgan bir kishi, Avs ibn Huvli roziyallohu anhu Rasulullohni yuvmoqchi ekanligi haqida xabar topib, shoshilib keldida kirishga izn so'radi. Chaqirganida Ali roziyallohu anhu chiqdi. Oxirgi marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rishi mumkin shu yerga kirsa. Payg'ambarimiz faqat o'zini xonadoni, o'zini ahli yuvadi. Shunda "Ey Ali" dedi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni, u zotga bo'lgan suhbatimizni hurmatini o'rtaga qo'yib so'rayman. U zotni sizlar bilan birga yuvishimga ruxsat bering dedi. Ali roziyallohu anhu ruxsat berdi. U kishi ham kirdi. Ular payg'ambarimizni yuvmoqchi bo'lishdi, lekin nima qilishlikka hayron bo'lishdi. Sababi hamma qatori yechintirib yuvantiramizmi? Yoki odamlarga xilof qilib odatiga kiyimini yuvamizmi? Bu kishilar nima qilishligini bilmasdan turganlarida birdaniga hammasi yengil uyquga ketdi, mudroq bosdi. Va hovli tomonidan Rasulullohni kiyimlarida yuvinglar, ya'ni kiyimida qoldirib yuvinglar degan ovoz eshitishdi. O'zlariga kelib turib, eshitdinglarmi, eshitdinglarmi deyishdi. Bu Alloh tomonidan ularga berilgan bir ishora edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kiyimlarida turgizib yuvintirishdi. Nabi sallallohu alayhi vasallamni muborak jasadlarini Ali roziyallohu anhu olib ko'hrigiga suyab turdi. Fazl va Qusum roziyallohu anhumolar yordam berishdi. Usoma va Shaqron suv quyib berib turdi. Abbos ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu payg'ambarimizni yuvdi. Shunday qilib payg'ambarimiz yuvildi va 3 oq savob bilan kafanlandi. Endi dafn qilish kerak. Qayerga dafn qilishadi? Masjidga dafn qilishadimi? Oysha onamizning hujrasiga dafn qilishadimi? Yoki Baqiy qabristoniga olib chiqib dafn qilishadimi? Maslahat so'rab Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu oldiga odam yuborishdi. Abu Bakr ularga "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning biz anbiyolar qayerda vafot qilsak, shu yerga dafn qilinamiz" deganini eshitganman dedi. Shunda Payg'ambarimizning xonadoniga bu xabar yetganda Oysha onamizni uyida qabr kavlashlikda harakatini boshlashdi. Chunki payg'ambarimiz Oysha onamiz roziyallohu anhuning uyida vafot topgan edi. Endi qabr qazishda ham yana ikkilanishdi. Qanday qilib kavlaymiz? Muhojirlar chuqurni to'g'ri kavlardi, kavlab shuni ko'milardi. Ansorlar esa chuqurni kavlab tushib turib, yana yon boshiga chuqur qilib lahab qilishar edi. Endi qaysinisi bilan dafn qilamiz payg'ambarimizni? Muhojirlar kavlaganda ham yoki ansorlar kavlaganda. Muhojirlarni mana shu dafn ishlaridagi boshlig'i Abu Ubayda roziyallohu anhu edi. Ansorlarni bu ishda boshlig'i Abu Talha roziyallohu anhu edi. Abbos ibn Abdul Muttolib ikkalasiga ham teng odam yubordi. Yubordida Parvardigor dedi: "Nabiyinga o'zing ixtiyor qilib ber. Ana shu ikkisidan qaysi biri kelsa, o'shular qazigandaqa qazaymiz" dedi. Birinchi bo'lib Abu Talha roziyallohu anhu ansorlardan bo'lgan kishi keldi. Demek Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga kavlangan qabr lahadi bilan bo'ladigan bo'ldi. Bu ish tunda bo'ldi, qabr kavlash. Nabi sallallohu alayhi vasallamni yuvib bo'lganlaridan keyin odamlarga janoza o'qishlikka ruxsat berildi. Rasulullohni masjidga olib chiqishmadi. Ana shu turgan joyida avval erkaklar, keyin yosh bolalar, keyin ayollar kirib, top-top bo'lib kirib janozasini o'qishdi. Janozani o'qib bo'lgandan keyin qabr kavlash boshlandi. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilar, asboblarda ovozidan bildik Rasulullohni dafn qilishayotganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni chorshanba kuni dafn qilishdi. Chorshanba tunida kavlandi. So'ngra qabr tayyor bo'lganida Ali, Fazl, Husn va Shaqron roziyallohu anhumlar payg'ambarimizni ko'tarib qabrga olib kirishdi. Dafnga payg'ambarimizning qo'riqchisi Mug'ira ibn Shu'ba roziyallohu anhu ham qatnashgan edi. Lahadiga joylab chiqib, ustiga tuproq tortishlikka kirishmoqchi bo'lib turganlarida Mug'ira ibn Shu'ba qo'lidagi uzugini yechdi-da qabrga tashlab yubordi. So'ngra to'xtab turinglar, to'xtab turinglar dedi. Men uzugim tushib ketdi. Uzugim olib chiqib olay dedi. Tushdi-da uzugini olgandan keyin Rasulullohni oxirgi marta qo'llari bilan silab oldi. Va aytdiki keyin Rasulullohga oxirgi marta qo'lini tekkizgan odam men bo'lishimni xohladim dedi. Shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni dafn qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizning hujrasiga dafn qilindi. Ali roziyallohu anhu uyiga qaytib kelganida Fatima va Zahro payg'ambarimizning qizlari qattiq yig'lab o'tirgan edi. Kuyoviga qarab "Ey Ali" dedi. Rasulullohni ustiga tuproq totgani qo'linglar qanday bordi dedi. "Men ustiga tuproq totdinglarmi?" dedi. "Qo'linglar qanday bordi Rasulullohga tuproq totgani?" dedi. Lekin o'lim haq. Har bir insonni boshiga keladigan haqiqat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vafotidagi musibat bo'lmaydi musulmon odam uchun. U zotning vafoti sababli vahiy to'xtab qoldi. U zot bizga vahiyni ta'lim berardi. Allohni buyruqlarini yetkazib turdi. Birodarlar, bir podshodi, rahbardi, bir ulug' insonda emas. Allohni buyruqlarini siz bilan bizga ta'lim berar edi. Vahiyni uzilib qolishidan, bizga osmon bilan yer o'rtasidagi aloqani uzilib qolishidan kattaroq musibat bo'lishi mumkinmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan sahobalarning muhabbati faqat bu dafnida yoki vafotida bilinmadi. Balki uzoq yillar o'tdi. Futuhotlar birin-ketin o'lkalarni musulmonlar fath qilishda davom etishdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Fors, Rum saltanatlari mag'lub qilindi. Bu bilan Alloh taolo musulmonlarni, islomni shavkati yuksalganligini ko'rsatdi. Kufrni va shirkni shavkati singanligini ma'lum bo'ldi. Musulmonlar Shomga qarab yurishdi. Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytida to'rt katta qo'shinni Shomga, Baytul Maqdisga, Quddusni fath qilishga yuborgan edi. Quddus shahri fath bo'ldi. Endi Quddusdagi nasorolar biz shaharni faqatgina xalifaga topshiramiz deb turib olishdi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Quddusga o'zi yurib bordi. Quddusga keldi Umar ibn Xattob. Shunda Jo'lon balandligida, ana shu Jo'lon balandligida, mana shu bir buyuk musulmon lashkari, to'rtta katta amirni boshligida hammasi yig'ildi shu yerga. Bu darhaqiqat islomni g'olib bo'lganligini bir dalil edi. Rum parchalandi. Fors saltanati mag'lub qilindi. Islom g'olib bo'ldi. Xolid ibn Valid amirlardan, Shurohbil ibn Hasana, Amr ibn al-As, Abu Vayla roziyallohu anhu boshliq katta qo'shin yig'ildi. Mana shunday bir ulug' kunda ular Umar ibn Xattob roziyallohu anhu'dan "Ey Umar" deyishdi. "Bugun Allohning buyuk kunlaridan, Bilolga ayting, bugun azon aytib bersin" dedi. "Bilolga buyuring, bugun azon aytsin" dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilgandan kundan boshlab Bilol roziyallohu anhu azon aytmay qo'ygan edi. Rivoyatlarda keltiriladi. Azon aytmayman deganida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu "Aytasiz" deb majbur qiladi. Shunda "Ey Abu Bakr" deydi. Agar siz meni Umayyadan sotib olib, o'zingizga qul qilishlik uchun sotib olgan bo'lsangiz, buyuring aytaman deydi. Agar meni Alloh uchun ozod qilgan bo'lsangiz, meni majbur qilmang. Axir ashhadu anna Muhammad rasululloh desam, Rasululloh hujrasidan chiqib kelmasa men qanday sabr qilaman deganida. Mana bir necha yillar o'tdi, endi Bilal roziyallohu anhudan sahobalar mana shu kunni sharofati bilan ozon otib berishligini talab qilishdi. Bilal roziyallohu anhuni Umar chaqirdi va Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman, bugun ozon otib bering dedi. Bilal roziyallohu anhu rozi bo'ldi. Rasulullohning vafotidan keyin birinchi marta ozon otyapti Bilal. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Endi ashhadu anna Muhammad rasululloh deganda Bilal to'xtab qoldi. Yig'ladi. Yig'ini qattiqligidan Bilal roziyallohu anhu ozonni davom etkiza olmay qoldi. Bilal roziyallohu anhu yig'ladi. U kishining yig'isiga qo'shilib hamma yig'ladi. Chunki Rasulullohni eslashdi. U zotni pokiza siyratini, iymonni eslashdi. Jihodini, xulqini eslab yig'lashdi. Fidokorligini, sabrini eslab yig'lashdi. U zotning ulug' sifatlarini eslab barchalar yig'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha mehnatni, qiyinchilikni, mashaqqatni qilib bo'lib Alloh taolaning huzuriga safarni ixtiyor qilgan. Mana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga bergan bashoratlar birin-ketin sodir bo'lib olishlayapti. Rumni yengishdi, Forsni yengishdi, Quddusni, Baytul Maqdisni fath qilishdi. Bilal roziyallohu anhu yig'ini qattiqligidan ozon ayta olmay qoldi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashini so'raymiz. Firdavs jannatlarida bizlarni u zot bilan hamsuhbat qilishligini so'raymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrati malollantirmaydi. Bu Rasulullohning siyrati bu hikoya yoki qissa emas, bir eshitib qo'yadigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrati ibrat, namuna, biz uchun qudva. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohu katira. Alloh Qur'onda aytadi: "Ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal ibrat namuna." Birodarlar, bizga hech kim ibrat bo'lishlikka yaramaydi. Biz uchun ibrat bo'lgan zot faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat nima? Bu xutba emas, bir hikoya emas, she'r, madh yoki biror-bir mavizi emas, eshitib qo'yadigan. Rasulullohga bo'lgan muhabbat u zotga bo'lgan ergashish. U zotning sunnatini hayotimizda tatbiq qilishlik. Rasulullohga bo'lgan muhabbat nima? Siz bilan bizning iymonimiz sharti. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va validihi va nasi ajma'in. Sizlardan bir kishining iymoni komil bo'lmaydi, toki men unga otasidan ham, bolasidan ham, hattoki hamma odamlardan, hatto o'zini jonidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmagunicha uni iymoni to'liq bo'lmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yughibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad, ayting, agar Allohni sevsangiz, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qilguvchi bo'lgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lida borishimizga, o'ziga yo'liqadigan kunimizgacha u zotning sunnatida turishimizga tavfiq berishini so'rab qolamiz. Mana darsimiz nihoyasiga yetdi. 63 darsda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qib o'rgangan bo'ldik. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vasf qilishdan qalam ojiz. U zotni qaddi qomati yu xulq atvorlari, fe'llarini sifatlashlikka qalam ojiz. Payg'ambarimiz mana shu buyuk sifatlari bilan hammadan ajralib turadi. Mana shu sifatlarining ta'sirida Qalblar u zotni ulug'lab yaxshi ko'rdi. Odamlar u zotni hurmat ehtirom qildi. Va mana shu hurmat ehtirom borasida dunyodagi hech bir inson payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga barobar bo'la olmaydi. Hech kim bandalardan hech qaysisi boshqa bir bandani musulmonlar o'zini payg'ambarni yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'rgan emas. U zotni atrofida yashab turgan odamlar u zotni qattiq sevishar edi. U zotga tirnoqcha zahmat yetganidan ko'ra o'zlarini bo'yinlarini uzilib ketishini yaxshi ko'rishar edi. Inson bolalarning ichidan hech kimga ato etilmagan fazilat, o'ziga xos bo'lgan kamolat sifatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zida jamlandi. Mana quyida darsimizning nihoyasida sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tashqi ko'rinishi haqida nimalar deyishgan? Mana shularni o'qigan bo'lamiz. Ummu Bobit payg'ambarimiz hijrat qilganida mana shu ayolning chodiriga to'xtagan edi yo'lda. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayol qanday sifatlagan edi? Payg'ambarimiz haqida Ummu Bobit shunday deydi. U zot g'oyat ko'rkam, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, go'zal xulqli, boshi va qornini na kattalik va na kichilik bilan ayblab bo'ladi. Husndor va go'zal. Ko'z qorachig'i ham tim qora. Kipriklari uzun, ovozlarida biroz mayinlik bor. Bo'yni salgina uzun. Ko'zining oqi tiniq oq. Qoshlari kamon, sochlari qop-qora. Sukut saqlaganida viqor, so'zlaganida esa ko'rkamlik balqib turadi. Uzoqdan qaraganda g'oyat kelishgan va ko'rkam, yaqindan ko'rganda g'oyat go'zal va yoqimli. So'zlari shirin va dona-dona. Sergap ham, kam gap ham emas. So'zlari xuddi ipga terilgan munchoqdek. O'rta bo'yli, ko'rgan kishi na pakana va na darroz deb ayblay oladi. Yonida hamrohlari ham bor. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib, yonidan nari ketishmaydi. U qovoq uyuvchi ham, birovni kamsitish ham emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobasi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunday dedi. U zotning bo'ylari o'ta uzun ham, o'ta past ham emas. O'rta bo'yli edilar. Sochlari o'ta jingalak ham, o'ta silliq ham emas. Jingalaklik va silliqlik o'rtasida edi. Badanlari semiz ham, yuzlari go'shtdor va dumdumaloq ham emas edi. Yuzlari biroz dumaloqlikka moyil, tiniq oq edi. Ko'zlarining qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, yelka va bo'g'in suyaklari katta. Ko'kraklaridan qorinlarigacha mayin va ensiz tuk bilan qoplangan. Badanlari jundor emasdi. Oyoq qo'llari zalvorli, yurganda xuddi qiyalikdan tushib kelayotgandek salobat bilan yurardilar. O'girilib qaramoqchi bo'lsalar, butun gavdalari bilan burilar edilar. Ikki kiftlari o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi. U zot oxirgi payg'ambar edilar. U zot g'oyat qo'li ochiq, nihoyatda jur'atli, o'ta rozgo'y, ahdiga vafodor, xulq-atvori muloyim, o'ta samimiy inson edilar. Dastlab ko'rgan kishini haybatlari bosar. Yaqindan tanigan odam esa u kishini yaxshi ko'rib qolar edi. U zot haqlarida so'zlagan odam men u zotdan avval ham keyin ham u kishiga o'xshagan kishini ko'rmadim der edi. U zotni ko'rgan, u zot bilan birga yashagan kishilar payg'ambarimizga shunday bir ta'rif berishyapti. Anas ibn Malik roziyallohu anhu kichkinaligidan Rasulullohni xizmatini qilgan. U kishi aytadi. Rasululloh keng yelkali, tiniq rangli edilar. Ranglari juda oq ham, qora ham emas edi. Barro roziyallohu anhu aytadi. Xushqad keng yelkali edilar. Sochlari quloqlarning yumshoqiga yetardi. Men u zotni qizil hullada, qizil kiyimda ko'rdim. U kishidan ko'ra chiroyliroq insonni aslo ko'rmaganman. Ka'b ibn Malik aytadi. Xursand bo'lsalar, yuzlari oyda yorishib ketardi. Jabr ibn Samura roziyallohu anhu aytadi. Boldirlari biroz ingichka edi. Kulsalar faqat tabassum qilib qo'yardilar. U zotning yuzlariga boqib, ko'zlariga surma tortilgan deb o'ylar edim. Aslida esa surma qo'yilmagan bo'lar edi. Umar ibn Xattob aytadi. u zotning tishlari juda chiroyli edi. Ibn Abbos aytadi. Kurak tishlarining orasi ochiq bo'lib, gapirayotganda, gapirgan paytlarida tishlari orasidan nur taralayotgandek bo'lar edi. Anas roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kaftlaridan ko'ra muloyimroq bo'lgan na ipek va na boshqa narsani ushlamadim. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bo'yidan ko'ra xushbo'yroq biron hidni topmadim. Bir rivoyat aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hidlaridan yoki bo'ylaridan ko'ra xushbo'yroq na mushk va na ambar va na boshqa biron xushbo'ylik topmadim. Abu Juhayfa aytadi. U zotning qo'llarini olib yuzimga bosdim. Qo'llari qordan da muzdek va mushkdan da xushbo'yroq edi. Jabir ibn Samura roziyallohu anhu o'zini bolalik davrini eslab aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzimni siladilar. Qo'llarida salqinlik va xushbo'ylikni his qildim. Go'yo u zot qo'lini attorning qutisidan chiqargandek edi. Anas roziyallohu anhu aytadi. Terlari marjondek edi. Onam Ummu Sulaym aytardi. U ya'ni terlari xushbo'yning xushbo'yi. Jabir roziyallohu anhu aytadi. Bir yo'ldan yurib o'tgan bo'lsalar, u zotdan keyin shu yo'lda yurgan odam xushbo'y hidlaridan yoki terlarining xushbo'y hididan u zotning bu yerdan o'tganini bilib olardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday bir buyuk inson bo'lgan. Aytib o'tganimizdek, bu voizlarning tillari, kotiblarning qalamlari u zotni jasadiy, axloqiy sifatlarini ta'riflashlikka albatta ojiz bo'ladi. Siz bilan biz mana shunday zotga ummat bo'lganimizga Alloh taologa hamd sanatishimiz kerak. Va u zotga ummat bo'lganligimizni isboti o'laroq hayotimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasi bilan yashab o'tishimiz kerak bo'ladi. Siz bilan bizga Alloh taoloning tavfiqi bo'lgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.